zonă, zani, maci, placa, jak barda, na moze, zareni, ne maci, kaci, radio, na zami, na zudi, malaj, ne zaodi, čaštari, bel. Merhaba Açık Radyo dinleyenleri. İki haftada bir Açık Dergi içinde yayınlanan Çıplak Ayaklarla Dans programındayız. Ben Duygu. Ben Mihran. Az önce Kardeş Türküler'in Bahar albümünden Şukar Şukar parçasının giriş bölümünü dinledik. Neden dinledik aslında? Uzun zamandır konuk olarak almayı düşündüğümüz Gizem Aksu şu anda bizimle birlikte. Gizem, hoş geldin programa. Merhabalar, hoş bulduk. Daha önce de Gizem'le program yapmıştık ama bu hafta şimdi bambaşka bir konuyla giriş yapacağız. Gizem'in belgesel nitelikli kısa dans filmi Hepimiz için 9-8'lik bir dövüş üzerine konuşacağız. Çok enteresan bir hikaye üzerine dönüyor. Ben de seyrettim. Miran gösterimine gitti. Evet, ben büyük ekranda izledim. Keşke Açık Radyo dinleyenlerine de seyrettirebilsek ama üzerine konuşalım. Belki seyretmek için fırsatları olacak yakın zamanda. Önce bu proje nasıl bir başladı? Nasıl ilk kıvılcımları belirdi? Öyle başlayalım. Evet, konuşmaya. Yani bu bir boks efsanesi. Rukeli. Oradan nasıl tanıştın, o isimle nerede duydun, nasıl oldu? Oradan başlayalım bence. Mart ayında, 2020 yılının Mart ayında Hellerau European Center for the Arts'ta 3 aylık bir sanatçı misafir programı için Hellerau'ya giderken pandemi başladı. Hatta yolda beni aradılar, gelmek ister misin Gizem? Hani burada işte kapanma, izolasyon şeyleri konuşulmaya başladı. Hani böyle bir insanlık pandemiden geçiyor. Hani gelmek istemezsen çok iyi anlarız, erteleyebiliriz falan filan. Ben dedim ki geleceğim yani. Hani öyle planlamıştım ve hani tam olarak ne olacağı da belli değildi yani. Hani bu kadar böyle büyük bir sürece yayılacağı. Neyse gittim ve gerçekten hani o pandeminin ilk zamanlarındaki gibi her şey çok hızlı bir şekilde kapanmaya başladı. Koskoca bir sanat enstitüsünde gerçekten sadece orada bulunan 2-3 sanatçı kaldık. Hatta Çıplak Ayaklar'dan Melih Kıraç'la beraberdik. Aynı dönemde gittik. Ve her şey geri çekilince tabii ki de bütün ilgi yerelde elimizde olana, işte bahçemizde olana, komşularımıza falan kaymaya başladı. Tabii. Rukeli ile tanışmamda Rukeli adına yapılan anıtın Hellerau'nun bahçesinde olmasıyla oldu. Bahçede gezerken bir box ringi şeklinde bir mekan ve bu mekan gerçekten zaten çok güzel görünüyor. Ama benim için en ilgi çeken şey zemininin yamuk, yani eğimli bir zemin olmasıydı. Derken bu ne falan işte şeyi gördüm. Hani Rukeli'nin hikayesini anlatan yazı, yani anıtı açıkladı, sanatçıların açıkladığı yazıyı. Biraz anladım, biraz anlamadım derken kim bu falan okudukça aslında hani zaten en önemli nokta ve beni de bir dansçı olarak en çeken nokta Rukeli'nin dans ederek boks yapmasından dolayı uğradığı ayrımcılık oldu. Bir dansçı ve koreograf olarak tabii ki hani dans ederek boks yapması bir insanın çok virtüözik ve çok yani efsanevi bir öneriyken hani hareket pratikleri açısından baktığımızda bir yandan kendisinin sintroman geçmişini kapamak için bunun bir politik diskur olarak kullanılması beni siyaset bilimi okuyan ve hani Türkiye'deki insan hakları mücadelesinde emek vermeye çalışan bir insan olarak da çok çekti. Böylece tanışmış olduk. Aslında sanatsal bir mekan ve anıt bizi buluşturdu diyebilirim. Rukeli'nin tam ismi Johan mı? Johan Rukeli Trollman. 1907-1944 yılları arasında yaşamış bu boks efsanesi. Peki o dönemde onu araştırmaya başlayınca nelerle karşılaştın? Yani senin o araştırma sürecinde en tutan şeyleri ne oldu? Ya bir kere tabii ilk çıkınca özellikle Türkçe falan Muhammed Ali'den giriliyor. Çünkü Muhammed Ali bizim coğrafyada da boksta çok bilinen Müslümanlığı tercih etmesinden sonra onun stilinin şeyi başlangıcı, yani Muhammed Ali kendisini Rukeli'nin tarzıyla özdeşleştiriyor ve aslında biraz popülerleşmesini de sağlıyor. O ilk en çıkıyordu ama hani kendi hikayesine girdiğimde ya sürekli bir sürgün hayatı yaşamak zorunda kalması, yani o şehirden o şehire, o şehirden o şehire, o kamptan kaçıyor, diğerin işte gizli yaşamak zorunda kalıyor, bulunuyor, tekrar kampa konuluyor ve aslında o zamanki Nazi rejimi tarafından da çok tanınan bir yetenek olması, kamplarda kendisine boks dersi verilmesi, Nazi subaylarının oradaki hükümlere falan ve bundan nasıl diyeyim tüketene kadar onu boks yaptırarak yıldırmak gibi. Yani aslında kendi ışığı ya da kendi yeteneği üzerinden sömürülmesi beni çok yani bedensel tüketim şeyi olarak sömürülmesi çok etkilemişti. Ya onun haricinde tabii ki de benim her zaman Rukiye'nin hikayesini okurken yani benim topraklarımdaki Roman komünitenin neler yaşadığı yani hep böyle bir ister istemez bağlantısal bir okuma yani hani onun hikayesini donmuş bir hikaye ya da böyle romantize etmek yerine bu okuduğum hikaye beni şu anda nasıl düşündürüyor kendi toplumundaki yansıması ne ve o dönem korona olduğu için burada da derin yoksulluk gibi bir konu çok mevzu olmaya başlamıştı. Mesela hani Rukiye'nin hikayesini hani okurken ve derinleşirken Türkiye'deki yoksulluğun koronada derin yoksulluğa doğru dönüşmesi bir arada oldu. Hani beni bir düşünür olarak bu ikisi ya gerçekten hani olan durumların derinleşmesi yani Rukiye'nin uğradığı yani hani nasıl diyeyim bir insani hediyesinin nasıl kullanıldığı, rejim tarafından nasıl sömürüldüğü, buradaki sosyopolitik bir durumun nasıl gittikçe derinleştiği böyle hani biraz zor bir süreçti benim için açıkçası. Buraya gelmeden önce ben Rukeli'nin bir de aslında neredeyse tiye alır, dalga geçer gibi bir eylemsel tarafı da olduğu senin filmini izlerken öğrendim. Biraz oralardan girip sonra buraya ya bu coğrafyaya doğru gelelim Evet, evet. Aslında yani o tabii ki de filmde de çok ön planına koymaya çalışıyorum. Yani açılış sahnesi yani film açılırken zaten öyle bir performativiteyle başlıyor. Rukeli bu aslında şampiyon oluyor ve rejim onun yani bir Sinti Roman boksörün şampiyon olmasını kaldıramadığı için bir maç daha koyuyor. Bir önceki maçın usulsüz olduğunu iddia ederek. Ve o maçı zaten öyle ya da böyle kaybedeceğini biliyor. Yani kazansa dahi kaybedeceğini biliyor Rukeli. O yüzden maça çıkmadan önce bedenini unla kaplayıp saçlarını sarıya boyuyor. O dönem kendisine dayatılmaya çalışan stereotip, Aryan stereotipini eleştirmek için. Ya aslında bu tabii ki de çok hani şu an baktığımızda bir pasif bir direniş performansı olarak okuyoruz. Ve hani aslında şu an bazen sporculardan, sanatçılardan beklediğimiz politik bilincin ve kendini ifade etmenin, ya kendini başka türlü ifade etmenin 30'larda yapılmış çok cesaret verici bir şey bence. Yani çok evet aynen. Bunu bu arada belgeselin içinde kendi yolculuğunla da senin de bir buradan köklerini almak mı diyelim, köklerini genişletmek mi diyelim bir sürecim var. Onlar nasıl böyle birbiriyle örgü haline geldiler? Evet, yani aslında film hakkında şimdi böyle gösterimler oldukça ve konuşmaya başladıkça film gerçekten bir göç, kök ve göbek meselesi. Yani bu üçü üzerinde Rukeli ile ilişkim de benim bu üç kelime üzerinden oldu. Ya işte bu Dresden'den sonra ben Berlin'e döndüm. Berlin'den de İstanbul'a geçecekken ve bir şekilde Almanya'ya taşınma planları yapıyordum ama o dönem konsolosluklar kapandığı için Türkiye'ye dönseydim bu başvuru yapamayacaktım ve göç edemeyecektim aslında yani. Ve Berlin'de kalıp aslında zor bir şeyi denemeye, yani oradan başvuru sürecini başlatmayı seçtim. Bu aslında bürokratik olarak daha uzun bir tercih oldu. Ama hani bu göç süreci işte bir dansçı ve koreograf olarak, politik olarak aktif bir insan olarak Türkiye'de tam iyi hissedememem, yani kendimi otosansüre maruz bıraktım fark edildi. Bir 4-5 yıl oluyor aslında yani zaten bu bende yavaş yavaş birikmişti ve son yani 4-5 yıldır da yarı yarıya çalışıyordum zaten Avrupa ve Türkiye üzerinde. Yavaş yavaş böyle bir acaba gitmeli miyim şu an gibi bir hissim vardı. Ya dolayısıyla Dresden aslında Hellerau'da başlayan bu süreç benim göç sürecimin de başlangıcı oldu. Ve hani Dresden'de Rukeli ile kurduğum bu hayali arkadaşlığın Berlin'deki izlerini taşırken aynı zamanda da Berlin'e kendi köklerimi salma mücadelemi veriyordum. Ve aslında Rukiye'nin başka Almanya şehirlerinde de izleri var ama ben sadece Dresden ve Berlin'de kaldım. Çünkü hikaye biraz benim Rukiye'yi nasıl gördüğümle ilgili geçtiği için onu böyle çok gerçekten tarihi bir figür olarak hikayeleştirmek yerine benim üzerimde bıraktığı etki üzerinden filmi yapmaya çalıştım. Peki aslında film yapmaya başlamaya ne zaman karar verdin? Yani evet. Belki önce... Boksla mı başladın? Film en başta başladığında var mıydı? Sonra yoksa mı film... bir süre göbek atmaya mı başladın? Evet, yani aynen, acaba ikisi önce koreografik bir süreçten geçtin mi? Hı-hı. Ya da hangi aşamalardan filme doğru geldi? Ya Dresden'de gerçekten lockdown sırasında, yani kendimizi kapattığımız sırada ben Rukiye'nin o boks ringine gidip neredeyse her gün dans pratiğimi orada yapıyordum ve göbek atıyordum. Rukiye'liliği onurlandırmak, biliyorsunuz yani koronanın ilk zamanı ölüm, yani ölüm üzerine düşünmek, çok fazla ölen insan da oldu zaten. Hı-hı. Ölüm, hayatın anlamı, hani sistemin bize dayattıklarında neler kaçırdığımız falan gibi bir dolu aslında insanlık olarak sorgulamadan geçtik ya ve ölüleri onurlandırmak derken George Floyd oldu Mayıs ayında Amerika'da ve başka kimliklerden gelen insanların nasıl bedeller ödedikleri, canlarıyla nasıl bedeller ödedikleri ve nefessiz kaldıkları, nefessiz bırakıldıkları üzerine özellikle o Mayıs ayında ben çok fazla o ringe gidip göbek atıp Rukeli'yle gölge boksu yaptım. Çünkü boks ringinden filmde de öyle bir sahne var. Böyle bir Rukeli'nin resmi var. Onunla sanki boks yapabiliyormuşsunuz ya, karşınızdaymış gibi boks yapabiliyorsunuz. Oralarda aslında bir ritüel olarak başladı ve bunu bir, yani 2-3 gün çektik. Sonra ben bir açık stüdyo yaptım Heder Adun ayrılırken. Başka şeyler de sundum. Bu ritüeli de sundum onlara. Ve yani inanılmaz şaşırdılar benim Rukiye ile kurduğum bağ. İşte hani o boks ringinin zemininin eğik olması bana roman danslarındaki 9-8'lik senkopatik yapıda ayağın her zaman tek ayağın havada kalmasını, yani bedenin orada aldığı dengesizliği hatırlattı. Onun Sinti roman geçmişi benim topraklarımdaki romanların hikayesi ve şu anki durumları hakkında beni çok düşündürttü. Ve dolayısıyla 9-8'lik bir parçayla o ritüeli yapmaya karar verdim. Ya da roman danslarından öğrendiğim el jestlerinin yumrukla nasıl, çünkü şeyde romanda da filmde de geçiyor, havaya yumruk vardır mesela. Onun hani bokstaki yumrukla derken böyle birçok şey bir araya geldi. Yani işte hani aslında Rukiye'nin konsantrasyon kampındaki işte 9-8-4-1 hapishane numarası 9-8'lik, yani 9-8 işte filmin adında da geçiyor, 9/8 diye, hani birçok ortaklık benim için böyle ilham verici ortaklık oldu. Öyle bir aslında ona bir şey yapmak istedim kendi içimden gelerek. Sonra Berlin'e geldiğimde ve kendi göç sürecim başladığında gerçekten çok göbek atmaya başladım ben. Yani çeşitli 9-8 parçalar açıp Görlitzel Park var benim o dönem oturduğum yerde. Parkta bayağı göbek atıyordum yani. Hani bu belgeselde de göbek atmayla kök çakranın, yani köklenmenin, evet, hani normalde aslında daha köksüz oldukları romanların, hı-hı, hani böyle şey söylenmesine rağmen aslında göbek atmanın ne kadar seni toprakladığı, evet, işte köklendirdiği eylem olarak geçiyordu belgeselin içinde. Evet. Ben de seninle onun bağlantısını kurdum. Aynen. Benim ya yani bu süreçte, yani roman danslarında işte senelerdir dans ediyorum yani, hani ve her seferinde başka bağlantılar getiriyor ama göç deneyimimle beraber bir köksüzleşme, çünkü ben kendisini Anadolu ve Mezopotamya topraklarıyla özdeşleştiren bir insanım. Zaten bence benim dansı ve koreografiye geçmemde halk danslarıyla dansa başlamış olmanın çok büyük bir etkisi oldu. Dolayısıyla hani bu topraklardan kopup gerçekten Almanya gibi hiçbir fikrimin olmadığı, daha önce göçmeyi hiç düşünmediğim, dilini bilmediğim, kültürel kodlarını bilmediğim bir yere gittiğimde Berlin dahi olsa çok kaybolmuş hissettim. Ve köklenmenin anlamları üzerine çok fazla düşündüm. Aslında o kendimi iyileştirme pratiklerimden biri oldu göbek atmak ve göbek atarak köklenmek. Ve o dönem fark ettim ki aslında göçebelik biraz coğrafyasal bir şey ama aslında biz dansçı olarak zaten sürekli kendi bedenimize köklenmeye çalışıyoruz. Evet. Yani o kökleri kendi bedenimiz üzerinden bulmaya çalışıyoruz. Öyle hani kendi bedenim, kendi coğrafyam, bedenimi götürdüğüm coğrafya, göbek atarak oraya enerjik olarak köklerimi yaymaya çalışmam falan. Yani gerçekten göçte uyumlanma süreci ve biraz terapötik. Seni ve tabii diğer işlerini düşündüğümde organlar vesaire, evet, hani çok heyecan verici duyduklarım. Bu arada benim belgeselde 3 kişi daha var ya, seninle. Ben de onu diyecektim. Belki radyosunu yeni açanlar da olabilir. Gizem Aksu konuğumuz ve hepimiz için 9-8'lik bir dövüş adlı belgesel nitelikli kısa dans filmi. Evet. Konuşuyoruz. Evet, kesinlikle. Ve bu arada çok iyi bir tabir evet, diye düşünüyorum. Bir yandan da onu düşündüm konuşurken, biz sonuçta onu sorarken sana biraz evvel, hani onun film olmasına nasıl karar verdiğin gibi, çünkü aslında sürekli bir format arayışında olduğumuz, hı-hı, için hepimiz aslında onun o formata dönüşmüş olması da çok heyecan verici. Ben peki şimdi, o dansçıları neye göre onlar geldi, o kast nasıl oluştu? Belki biraz çekim sürecinden bahsedersin. Ben buradaki yazıdan biraz alıntı yapacağım. Doğup büyüdüğü Sulukule Mahallesi'ne kentsel dönüşüm uygulanan Gizem Nalbant, feminist beden politikaları üzerine araştırmalar yapan Banu Açıkdeniz ve uzun yıllardır LGBTİ hareketine gönül veren Sema Semih bu projenin içindeler. Aynen. Sizi, bu dört kişiyi ne buluşturdu? Nasıl aslında, birbirinize evet, doğru mıknatısla çekildiniz aslında yani? Aslında film, yani bu senin sorduğun soruyla bağlantılı olarak Mihran, yani ne zaman film oldu? Aslında ben bunu İstanbul'a taşımaya karar verdiğim an bir film olmaya başladı. İşte Dresden'de öyle bir ritüeldi. Berlin'de kendi işte göl dondu ve ben göbek atmaya başladım. Ve göbek attım ve onu tek plan kendi kendime çektim. Onu zaten öyle bir şey koydum. Yani hani ne tasarlanmış. Evet. Değil, gerçekten daha happening gibi olan. Yani o an İlk defa donmuş görüyorum. Kimse yok etrafta ve dans etmeye başladım gönül üzerine ve göbek atmaya başladım. Çünkü sık sık göbek atıyordum o dönem. İstanbul'a taşımaya karar verdim. Yani birkaç insan, Gizem bu çok ilginç bir hikaye. Senin bu ülkeyle arkadaşlığın. Çünkü ben daha gerçekten kişisel yaşıyordum bunu yani. Hani benim yani ruhsal, ruhaniyetle zaten sıkı bir bağım vardır. Kendi kişisel gündelik hayatımda da. Ama bunun toplumsal anlamı üzerine çok düşünmüyordum. Birkaç arkadaşım böyle hani bu çok güzel falan derken, aa evet aslında ya belki burada değerli bir şey olabilir paylaşmanın falan diye düşünüp İstanbul sürecini başlattım. Orada da işte Banu benim ilk, yani halk danslarında ilk dans hocam. Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nde ve feminist harekette yıllarca beraber örgütlendiğim, birlikte dans ettiğim, halk dansları, halk müziği araştırmaları yaptığım bir dansçı arkadaşım da Sema. Nitekim yine Boğaziçi'nden birlikte, Boğaziçi'nin işte LGBT kulübünde, örgütlenmiş Lambda İstanbul'da örgütlendiğimiz, o da arkadaşım. Yani birbirimizin süreçlerine çokça tanık olduğumuz bir arkadaşım. Ve yine folklor kulübünde beraber dansa başladık aynı dönem. Gizem'le ilk defa tanışıyorum. Gizem'i sanatçı olarak biliyordum. Roman hareketi üzerinden de, Sulukule'de yapılan direnişler üzerinden de biliyordum. Yani hem hip hop dansçısı olması, hem gerçekten hani çok farklı bir şey yapıyor bence. Hani kendi kültürü içerisinde de farklı bir duruşu, kendine has bir sesi var. Onu davet etme, ilk defa bu projeyle hani yazdım onu Instagram'dan, hani görüşebilir miyiz? İşte Zoom yaptık. Rukeli'ye inanılmaz, yani şok oldu böyle bir hikayeyi duyunca. Hani çok isterim, işte nasıl yapabiliriz falan derken bu şekilde oldu. Ama benim için tabii ki hani spesifik insanlara gitmemin nedeni bu, yani hepimizin hem aktivist hem sanatçı olması ve ifade özgürlüğü mücadelelerinde dansla kendini konumlayan, tanımlayan, kalibre eden, yeniden bulan, keşfeden insanlar olmamız oldu. Peki, belgeselde hepsinin kısa hikayesi geçiyor zaten. Film tabii oldukça sokakta, yani kamera sokakta. O nasıl geçti? İstanbul'daki şeyden bak, genelde de öyle ama İstanbul'da ya benim yani aslında Rukeli'yi şöyle bir merakım vardı. Rukeli'yi Türkiye'li romanlardan kimse tanıyor mu? Ya çünkü çok efsanevi bir tip. Yani hani hem bir sporcu olarak hem bir hani aktivist olarak öyle bir merakım vardı. Dolayısıyla zaten hani böyle Sulukule, Fikirtepe'ye de gidebildiğim mahallelere gidip böyle bir sorma şeyim vardı. Yani aslında filmin iç dramatürsünde bir adalet dövüşü meselesi olduğu için ve benim, yani bizim topraklardaki, Türkiye coğrafyasındaki adalet dövüşü gerçekten sokakta belir. Yani biz politik sisteminde adaleti dövüşebilen insanlar değiliz maalesef ki, sistemlerimiz bence bunu çok sağlamıyor. Ama bizler gerçekten sokakta direnen, bunu çok iyi yapan, yani hani dille de direnen, sokakta da direnen, bedenleriyle direnen ve birbirleriyle dayanışan mekanizmalara sahibiz. Dolayısıyla sokak benim için çok önemli oldu İstanbul'da. Ve bir yandan da İstanbul'un dışarıdan algısını biraz kırmak gibi bir şeyim var tabii ki de. Yani İstanbul'un çok katmanlı yapısını, o kaosunu, o kaos içindeki kozmosunu, dinamizmini ancak sokakta verebileceğimi düşündüm. Ya bir yandan da beden politikasıyla dans sanatının benim için bir araya geçtiği yer sokak. Ya sokak eylemleri. O yüzden de öyle. Etrafta tepkiler nasıldı? Bazı sana katılanlar vardı balkonlarından yani ama. Fikirtepe'de inanılmaz bir gün yaşadık. Gerçekten yani inanılmaz. Hani biz gittik ve dans etmeye başladık. Ve yani gittikçe mahalleli toplandı. Sonra çaylar içildi. Rukeli üzerine konuşuldu. Rukeli üzerine ağlandı. Rukeli sevildi. Kahırlanıldı. Sonra üzerine bir daha dans edildi. Çocuklar geldi. İşte bizim yüzümüze koyduğumuz çeşitli aksesuarlar var. Onları da süsle, yani işte süslememizi istediler. Sonra öyle hep beraber dans ettik falan. Yani benim için hayatımdaki en güzel deneyimlerden biriydi. Sulu Kule'de de benzer bir girişim yapmayı tasarlıyorduk aslında, ama o dönem Sulu Kule sokaklarında tansiyon gergindi. Ve bunu yapmamamızın daha iyi olacağına dair Gizem de Sulu Kule'li olduğu için hem Gizem hem Gizem'in ailesinin çeşitli şeyleri oldu. Aslında sınayabilirdik, deneyebilirdik ve karşılaşabilirdik. Ama onlar sonra iyi hissetmez belki. Biz orada bunu yaparız ve gideriz ama onlar kalıcı. O yüzden onların tavsiyesini dinlemek istedik. Orada su gibi akıyor. Daha günümüze gelelim programın sonuna geliyoruz. Şimdi hepimiz kere, için 9-8-2 dövüş 15. dokumenterist jüri özel ödülünü aldı. Evet, benim için şok bir şey yani gerçekten. Nasıl hissediyorsun? Yani inanın çok mutlu oldum tabii ki de, yani çok çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Çünkü ben bir filmci değilim kesinlikle, bunu hani her yerde biraz belli etmeye çalışıyorum. Ve ben koreograf olarak çektim bu filmi. Dolayısıyla hani sinemacı arkadaşların nasıl diyeyim, çok emek büyüttüğü bir festivalde bana bunu layık görmeleri gerçekten hem kendilerinin açık fikirli hem açık gönüllü oldu, sağ olsunlar. Çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum tabii ki de. Ama yollamaya umarım devam ediyorsun. Yani evet, bizi aslında ediyorum. Nasıl izleyebiliriz ya da bir gösterimler olacak mı? Belki ondan bahsedersin. Evet, nereye doğru gidiyor bu filmin yolculuğu? Ya İstanbul'da şu an Queer Fest yer alacak. Ankara'da da Queer Fest programında var. Onun haricinde böyle küçük küçük gösterimler oluyor. İşte geçen hafta sonu İnsan Hakları Derneği'nde bir gösterim yaptık. Ondan önce böyle daha kişisel benim katılmaya çalıştığım gösterimler de oluyor. Ama ilerisine dair hani bir İstanbul'da Queer Fest'i takip ederlerse onu göstereceğim. Senin Instagram hesabından belki takip edebilirler. Tabii ki, zaten benim tek kendimi paylaştığım yer orası. Call for Spectre, ama Gizem Aksu diye yazarlarsa da bulurlar. Onun haricindeki önümüzdeki hafta Almanya premieri var. Aslında bu işin olmasında, yani İstanbul ayağının çekilmesinde işte hikayenin de başladığı yer Hellerau European Center for the Arts co-prodüksiyon sağladı bize, sağ olsun. Orada Almanya premierini yapacağız. Sonrasında da Berlin'de International Romani Festival'da gösterecek. Kassel'de de Kasseler Dogfest'te gösterecek şu an için. Gayet güzel gidiyor. Bu arada şimdi biz bu programın kaydını biraz önce yapıyoruz. Normalde siz bu programı dinlediğiniz gün Dresden'de neredeydi? Hellerau'da. Gösterimi olacak tam aynı anlarda. Olacak. Yani Almanya'da bizi dinleyenler bir saatiniz falan var herhalde bu gösterimi seyretmeye gitmek için. Ve Hisler Arşivi'nin de gösterimi olacak. Evet, benim son İstanbul'da gitmeden önce yaptığım son sahne işi, sağ olsun Çıplak Ayakların da çok desteklediği stüdyo kullanımında. Hisler Arşiv İstanbul ekipçe yarın, yani salı günü gidiyoruz. Cuma ve cumartesi günü iki tane gösterim yapacağız orada da. Evet. Hellerau'da değil mi? Hellerau'da. Belki Dresden'de olanlar ve bu programa denk gelenler olur. Çok mutlu oluruz. Evet, çok çok mutlu oluruz. Evet, galiba sonuna geldik. Evet, sonuna Gizem, gelmek üzereyiz. Yani üzereyiz. Bitirmeden önce senin eklemek istediğin ya da bu işle ilgili tamamlamak istediğin cümlelerin var mı? Ya şöyle, çok teşekkür ederim tekrardan beni davet ettiğiniz için, özellikle bu filmle. Ama İstanbul'da bu gelişimde yine fark ediyorum, film üzerine konuşurken de fark ediyorum ki gerçekten benim Rukeli'yi bu şekilde duyumsamamın en büyük nedeni benim İstanbul'da yetişmiş, İstanbul'da büyümüş, bütün donanımını yani her hücresini burada geliştirmiş bir dansçı, yani bir sanatçı ve aktivist olmam. O yüzden hani şu an Türkiye biraz sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Ama bir yandan da gerçekten hani o kadar bazen şey düşünüyorum, yani o kadar muhteşem, muazzam bir toplam ve kolektif dinamikler içerisindeyiz ki gerçekten hani üretmeye, sanatta kalma ve kendi kendimizde kalma ve kendi alanımızı korumaya devam etmemiz lazım. Çok şükürdeyim gerçekten ve size de çok çok teşekkür ediyorum hani bu şekilde beni de tekrar ağırladığınız için. Ama bunu bir söylemek istiyorum. Şimdi hani hazır Türkiye'den de gideceğim ama gerçekten hani çok çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz ve ben başka yerlere gittikçe anlıyorum ki yani çok özel duyumsama, çok özel nörolojik bağlantılarımız, duyumsama katmanlarımız var. Evet ve bence bu da bu coğrafyanın çok katmanlı olmasından dolayı. Harika bir final yaptım. Gizem, iyi ki geldin. Evet. İyi ki çağırdınız. İyi ki çok oldum. Teşekkürler dinleyen herkese evet, de. Şu anda Açık Radyo dışında Serkan Akan'ın Harika Stüdyosu'nda yaptık bu kaydı. Ona da teşekkür edelim. İki hafta sonra Çıplak Ayaklar'la dans programında görüşmek üzere. O zaman adalet dövüşüne devam. Evet, aynen. Göbek atmaya, adalet dövüşüne devam. Hareketle kalın.